Een van de nummers van Lionel Richie die je niet al te vaak hoort op de radio. Helaas, pindakaas, maar wel prachtig. Do That To Me One More Time. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een uur lang heerlijke muziek om je oren te verwennen. Ja, je trommelvliezen te masseren. En dat niet alleen, we hebben ook een paar leuke onderwerpen vandaag. We gaan het hebben over de kunsten. De kunsten van Ines Pereira. Wat doet ze zoal? Je hoort het straks. We gaan het ook hebben over de werkplaats van Formaat. Daar komen mensen bij elkaar. En wat doen ze daar? Deze mensen, afkomstig uit de hele samenleving. Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond.

Je zou bijna denken, we hebben het hier over BZN. Klinkt wel een beetje zo. Maar we hebben het over Ben en Tamara. Samen in Love is the Only Way. Mijn kracht is de emotie in het decoratieschilderwerk. Woorden van, jawel, Ines Pereira. En Herman Bruin gaat over haar werk en haarzelf in gesprek. We gaan praten met Ines Pereira over allerlei zaken die zij doet en die ze gedaan heeft en die ze nog wil gaan doen. Misschien wel. Ines, welkom. Dankjewel. Jij doet van alles. Je bent ooit begonnen misschien als... je bent nu decoratieschilder. Ik was decoratieschilder. Dat ben je niet meer. Nee. Nee, want je hebt nu een ander vak gekozen. Je bent zorgboerin. Mag ik het zo zeggen? Nou, dat klopt niet helemaal. Nee? Nee. Ik ben een dagbesteding begonnen voor ouderen met dementie op een boerderij. Ja. Ja. Ja. Maar hoe word je van decoratieschilder een boerderij die zorg biedt aan mensen? Ja, dat is een heel verhaal. Ik heb altijd wand- en plafondschilderingen gemaakt en alle ambachtelijke technieken gedaan. En toen kwam ik mijn vriend tegen en hij heeft een boerderij in Schipluiden. En ik wil niet zeggen tegelijkertijd, maar wel bijna tegelijkertijd kreeg mijn moeder Alzheimer. Ja. En kwamen we in het proces van de dementie in de familie. Ja, en dan ga je dus daar die mensen in die boerderij ontvangen en iets mee doen. Maar je was decoratieschilder. Niet gewoon huisschilder toch, hè? Nee. Nee. Nee. En wat is precies een decoratieschilder? Mooie plafondschilderingen maken? Ja, inderdaad. Zoals in de 17e eeuw, in Huis ten Bosch of zo? Ja, iets lager, want ik heb hoogtevrees. Maar... Oh. En wandschilderingen en de ambachtelijke technieken zoals verguldwerk, marmerimitaties, houtimitaties. Ja. Het mooie werk. En dan ineens komt er zo'n boerderij op je pad. Ja, ja. Nooit gedacht. En dat kwam zomaar op en toen dacht je, nou ja, er waren voorbeelden bij jouw ouders zelfs die zeiden, daar moet je wat mee. Want wat was het probleem? Mensen werden niet goed behandeld? Mensen konden niet weg? Hoe zat dat? Nee, mijn moeder die kreeg dus Alzheimer. Mm-hmm. En mijn vader is mantelzorger. En op een gegeven moment wordt het zo zwaar voor de mantelzorger dat we dachten, en hij ook zelf, van... Het is fijn als mijn moeder naar een dagbesteding gaat. Maar bij elke dagbesteding waar die is wezen kijken, gingen de hakken in het zand. En je brengt me weg en je laat me alleen. Nee. En je hebt me beloofd om altijd bij me te blijven. En dat we elkaar niet zouden verlaten. En mijn moeder ging niet. En dat gebeurt met heel veel mantelzorgers, waarvan de man of vrouw, als echtpaar tenminste, waar iemand dan gaat voor zorgen. Ja, en bij veel dagbestedingen, althans degene waar wij allemaal geweest zijn, kan de mantelzorger even blijven. Maar ze zitten in een zaaltje met 12 mensen. En het is voor een mantelzorger dan ook niet fijn om daar te blijven. En het bleek dat de mantelzorger misschien af en toe wel zou willen blijven. Alleen dan heb je meer ruimte nodig en een andere locatie. En dan heb ik het idee dat het op die boerderij wel kon, die ruimte. Zeker weten. Ja. We hebben de hele begane vloer van de zolderkamer tot het eind, de woonkamer, hebben we ter beschikking. Maar heb je dat concept dan helemaal zelf ontwikkeld? Ja, je zag het voorbeeld van hoe het niet moest. Ja, dat is puur praktijkervaring. Ja. Pas begonnen? Ja, 3 januari. Ja, het is ontzettend mooi. Het is, vandaag hebben we ook weer zo genoten. Ja, en dan hebben we het terras aangeveegd. We hebben een beetje onkruid gewiet. We zijn heerlijk buiten. Daar kunnen mensen ook bij helpen. Ja, met alles kunnen ze helpen. Ja, ja. Dus je bent blij dat je overgestapt bent van het decoratieschilderen naar mantelzorger verzorgen en andere mensen verzorgen. Zeker weten. Ja, het is zo fijn om mensen gelukkig te maken. Ja. Waar kunnen ze terecht? Er kan gekeken worden op de site. Dat is www.boerderijweidelicht.nl. Ja. En er kan altijd gebeld worden natuurlijk. Ja. Want er zijn ook genoeg oudere mensen zonder computer. En dan kunnen ze bellen naar 0613 903 121. Dan kun je het allemaal volgen daar. En je kan ook een keer komen kijken natuurlijk of het iets is voor iemand die met dementie zit en dan daar kan zijn. Dat is sowieso het beste, om gewoon langs te komen. Het te bespreken, een rondje te lopen, alles te zien, een lekker kopje koffie te drinken. Dat is het allerfijnste. En als je toch langskomt, dan moet je even zijn in Schipluiden op de Oostveenseweg nummer 7. Dat is echt in de polder.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Bette Midler. Er zijn heel wat vertalingen gemaakt van dit nummer. En vele mensen hebben dit nummer ook gezongen. The Rose. Randy Crawford ervoor met One Hello. We gaan het hebben over stichtingformaat, werkplaatsformaat. Wat doet deze werkplaats? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Aangeschoven tegenover mij aan tafel is Anouska Biekman. Zij is bestuurssecretaris van Stichting Formaat. Anouska, welkom. Wat is Stichting Formaat precies? Ja, dankjewel. Stichting Formaat is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare groepen. Dus dat zijn, dat kan jong en oud zijn. Dat zijn kwetsbare groepen in de samenleving. Dat kunnen minderheidsgroepen zijn. En wat zij doen is, wij gebruiken participatief drama als een middel om dialogen aan te gaan. Participatief drama? Ja, die moet je even uitleggen. Een hele mond vol. Nou, dat houdt eigenlijk gewoon in dat er theatervoorstellingen worden gecreëerd aan de hand van maatschappelijke issues. Dus dat kunnen issues zijn of onderwerpen die in de wijk spelen of bij een organisatie, maar die wel de maatschappij raken. En daarvoor worden inwoners of de deelnemers, die worden daarvoor uitgenodigd. En die maken samen met het publiek het theaterspel. Dus het publiek die heeft ook een rol tijdens de voorstelling. Worden er dan vragen aan het publiek gesteld of moeten ze ook op het podium komen? Ze moeten ook op het podium komen, maar er worden casussen neergelegd. Bijvoorbeeld een casus zou kunnen zijn huiselijk geweld. En dat dat dan door middel van de voorstelling wordt uitgebeeld. En dan krijgt het publiek ook een rol erin. Dus hoe zou jij als karakter, hoe zou jij deze rol invullen? Oké, hoe zou je reageren als dit, dit als gebeurt? Dit jou, precies. Okay. Precies. En op die manier, dus door theater als middel te gebruiken, ontstaat er dus ook op een andere manier een dialoog. En zijn dit professionele toneelspelers die dit opzetten? Of zijn het vrijwilligers? Nee, dat zijn niet allemaal professionele acteurs. Dat zijn vrijwilligers. Dat is natuurlijk het publiek. Dat zijn de buurtbewoners. Maar je krijgt wel tips en tricks van iemand die de voorstelling dan leidt. En dat is natuurlijk wel een professional. Want ja, participatieve drama, dat is ook nog niet zo heel bekend in Nederland. Dat wordt steeds bekender. Het is ook een methodiek die uit het buitenland komt. Dus daar moet je wel een bepaalde opleiding voor hebben. Die verzorgen wij ook zelf formaat. Die biedt dat aan organisaties of theaterdocenten die dit willen inzetten. Oké, een mooi middel. Wordt het niet te zwaar? Want als je het zegt, we hebben het over huiselijk geweld. Of het toneel moet toch ook een beetje leuk zijn? Of is het echt alleen maar om die issues naar boven te halen? En wordt er ook gelachen? Ja, er wordt zeker gelachen, want je kan natuurlijk niet anticiperen. Je weet niet wat de andere persoon gaat zeggen of doen. Nee. Want er is geen vaststaand script. Nee. Dus alles ontwikkelt zich op het podium. En dat maakt het wel leuk. Dus het zijn wel heftige thema's kunnen dat zijn. Kunnen soms ook luchtige thema's zijn. Maar voornamelijk gaat het over wat speelt er nou in de buurt, in de wijk, in de maatschappij, in de samenleving. En dan is het altijd maar kijken wat er dan uitkomt. Maar het eindresultaat is altijd dialoog en dat je een stukje dichter bij de ander komt. Wat is jouw eigen rol in formaat? Speel je ook mee of wat doe je precies? Nee, ik speel niet mee. Ik zit in het bestuur als bestuurssecretaris. En als bestuurder kijk je eigenlijk hoog over van hoe gaat het met de organisatie. Nou, nu is het wel zo dat we echt aan het kijken van hoe kunnen wij nog verder gaan? Want het is als stichting zijnde is het hartstikke moeilijk om structurele subsidie te ontvangen. En formaat is een organisatie die aan de ene kant afhankelijk is van de subsidies, maar aan de andere kant ook van opdrachten. Maar de opdrachtvolume is niet zo groot dat je dat alleen maar vanuit de opdrachten kan bekostigen. Hè? Daar kan je niet van leven. Daar kan je niet van leven, want het personeel moet worden betaald. We hebben een vaste locatie in Delfshaven. Dus dat is heel erg moeizaam allemaal. Dus we zijn nu wel echt aan het kijken van oké, hoe moet het nu verder? Maar we willen gewoon dat formaat wel blijft bestaan. En het liefst ook in Delfshaven, waar we nu al jaren zitten. Maar als bestuurder kijk ik dus naar dat soort dingen. Van, ja. Als mensen meer willen weten over de organisatie, hebben jullie een website? Ja, de website. Dat is formaat.org. En daar staat meer informatie. Ja. En ook als je deze organisatie wilt inhuren, kan dat via de website? Dat kan ook via de website. Oké. Een interessante ontwikkeling. Dus noem nog even hoe je het noemde. Het participatief drama. Die zocht ik. Participatief drama dus. Ik sprak daarover met Anouska Biekman. Zij is bestuurssecretaris van Stichting Formaat. Dankjewel. Dit is geen afscheid, want jij gaat niet weg. Ik blijf je zien. Ik blijf horen wat je zegt. Ik neem je mee, want jij hoort bij mij. In mijn gedachten ben je heel dichtbij. Zolang ik hier ben, zal jij er nog zijn. Dit pakt niemand ons meer af. Deze tijd gaat nooit verloren. Als ik zie wat jij ons gaf, zie ik wat we kunnen worden. En we zien nog niet wat morgen brengt, maar we weten diep van binnen. Dit pakt niemand ons meer af. Soms was het moeilijk, soms was het strijd. Als

times it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh. Bruce Springsteen hier in de late avond met I'm on Fire en de Snake Hips ervoor met All My Friends. Het is weer het einde van de show. Dankjewel voor je aandacht. Dankjewel voor je gezelschap bij deze aflevering van de late avond. Maandagavond is er weer één. Dan zit hier, ja natuurlijk, Harry Kuipers. Check het dus onze website www.delateavond.nl of Facebook, LinkedIn of Twitter. Je vindt ons overal. Mocht je gaan slapen, dan wens ik je een goede nacht. Welterusten, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En mocht je toevallig werken of blijven werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Brian Hyland. Hier is hij met de zwoelste uit de jaren 60. Sealed with a Kiss. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day. Step.